राम यह है प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 15 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। 18वां अध्याय अंतिम है तो इसमें उपसंहार किया है भगवान ने। उपक्रम दूसरे में मानते हैं और उसका भी उपक्रम आरंभ में है। भूमिका उसकी आरंभ का पहला अध्याय है। उसमें कई विषयों का निर्देश किया है और बीच में विवेचन किया है और संपूर्ण गीता का उपसंहार 18वें अध्याय में किया है। तो 18वें अध्याय में विषय बताया है। पहले त्याग का विषय बताया है, फिर सांख्ययोग का विषय बताया है, फिर वो कर्मयोग को भक्ति योग परमयोग बताया है, पीछे सांख्य योग बताया है, फिर भक्ति योग बताया है और फिर उपसंहार किया है। ये गीता का विषय है 18वें का। पहले से 12वें तक त्याग का विषय कहा है और 13 से 40 तक विचार प्रधान सांख्य योग का वर्णन किया है और 41 से 48 तक वर्ण धर्म का जो भगवान की पूजा की सामग्री का वर्णन किया है। 49 से 55 तक ध्यान प्रधान सांख्यों का वर्णन किया है और 56 से 66 तक असली भक्ति का वर्णन किया है और 67 से 68 तक महिमा प्रभाव महात्म बताया है। तो पहले कर्मयोग, फिर सांख्ययोग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर महात्म, ऐसे विषय आया है। अर्जुन यहां पूछते हैं जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि ऐसा तेता सांख्य बुद्धि योग है कि मां सुनो, यह सांख्य में विषय कहा, अब तुम योग के विषय में सुनो। यहाँ विभाग दो विभाग किए भगवान ने। सांख्य योग की बात पहले कही 11 से 30 तक, अब योग के विषय में 49 से 53 तक योग के विषय में सुनो, ऐसे प्रतिज्ञा करी और योग का विषय वर्णन किया। इस बार फिर योग से जो सिद्ध हो जाता है तो योग करते करते कैसे सिद्ध होता है उसका वर्णन दूसरा अध्याय के समाप्त किया। तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान श्रेष्ठ है आपकी मत में, तो मेरे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मिले हुए से आप वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। ऐसे अर्जुन ने पूछा तो मैं मिली हुई बात नहीं कहता हूँ, मैंने दो निष्ठा कही है। 49 से 48 तक 49 से अगाड़ी मैंने कर्मयोग निष्ठा कही है और कर्मयोग से सिद्ध होने वालों का ऐसे मिश्रण होगा जो विषय कहा है। तो ज्ञान योग है सांख्या नाम, कर्मयोग है योग नाम, मिश्रित नहीं है। और कर्म से तू कहता घोर कर्म, तो कर्म तो करना ही होगा। इन कर्म की विशेष बातें भगवान ने तीसरे अध्याय में कही। कर्म में दो विभाग है, एक क्रिया करना एक निष्काम भाव देना, उसको तत्व से जानना। तो तीसरा चौथा दोनों ही अध्याय है, पर तीसरे में क्रिया की प्रधानता है, चौथे में उसके जानने की कर्मियों के तत्व जानने की प्रधानता है, और पांचवे में सांख्यो कर्मियों कर्मियों सांख्यो ऐसे बार बार कहा है। इसके बाद फिर भगवान ने छठे अध्याय में दसवें से ध्यान योग का वर्णन किया है। नौ श्लोकों तक वही कर्मयोग का विषय भी कहते रहे, जो पांचवें में पूछा था उसी तक विचरण करते रहे। ध्यान योग का वर्णन किया, उस ध्यान योग के विषय में योग भ्रष्ट होने की बात अर्जुन ने पूछी। पहले मन की बात पूछी कि मन नहीं लगता है, उसी बात कही बहुत थोड़ी। फिर योग भ्रष्ट की बात कही, योग भ्रष्ट की बात में अगर चलते हुए योग की महिमा कही। तो योग भ्रष्ट होता है ध्यान योग में, कर्म सापेक्ष साधन में योग भ्रष्ट होता है, कर्म निरपेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता। जो भगवान को ठीक समझता है, चाहे भक्ति योग से हो चाहे कर्म योग से हो, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। ज्ञान योग में भी ठीक समझता तो नहीं होता, ज्ञान योग में पाया प्रचाली प्रणाली चल रही है, उसमें क्रिया की प्रधानता चल रही है। योगों में जो विस्तृत व्याख्यान है वेदांत का, उसमें क्रिया की प्रधानता, उसमें योग भ्रष्ट हो सकता है आदमी। परंतु जहां विवेक की और ध्यान की प्रधानता होगी तो ध्यान की योग में फिर हो सकता कर्म भ्रष्ट योग भ्रष्ट, पर विवेक की प्रधानता होने से योग भ्रष्ट नहीं होगा। तो ध्यान योग के विषय में योग भ्रष्ट की बात बताई। वो अर्जुन ने जब योग भ्रष्ट की बात पूछी तो भगवान ने आश्वासन दिया, पार्थ नहीं वे नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। दूसरे अध्याय में आश्वासन है, यहाँ आश्वासन है, बहुत विलक्षण आश्वासन है। कल्याणकारी कोई हो, चाहे ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, राष्ट्रपति योग हो, लय योग हो, तो कोई भी योग है, भगवान के साथ संबंध जिनसा जुड़ गया है उसकी दुर्गति नहीं होती। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। आश्वासन में भगवान ने पार्थ संबोधन दिया है, जो 38 तक आया है, एक और पार्थ आया है संबोधन प्रथमा का, ऐसे 39-38 बार संबोधन आया है। वो पार्थ संबोधन दिया, अर्जुन के तो ज्यादा आता है कृष्ण संबोधन, अर्जुन के द्वारा 9 बार आया है, वही 38 बार पार्थ है, तो वहां पार्थ संबोधन दिया। योग भ्रष्ट गति के विषय में अर्जुन ने पूछा तो वहां कृष्ण संबोधन 2 बार आ गया, 9 बार गीता भर में है, तो 7 बार ही मिला दूसरी गीता को, यहाँ 2 बार कह दिया। यहाँ पार्थ संबोधन दिया और फिर विशेष आश्वासन देने के लिए तात संबोधन दिया, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। तात संबोधन 1 बार ही आया गीता भर में, 2 बार नहीं आया। तो आश्वासन है प्यारे, तात प्यारे के नाम, पुत्र को भी कहते हैं, पिता को भी कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं, तात शब्द से ऐसा व्यवहार आता है संस्कृत में, मानो प्यारे ये संबोधन है इसका। तो उसकी दुर्गति नहीं हो तो तात संबोधन वो घबराया नहीं, मारे कृष्ण में उभय विश्व सिन्नाष्य प्रतिष्ठो महाबुद्धि इतने में संशय कृष्ण थे तुम श्रेष्ठ तदन्यता बात कही, आश्वासन दिया छन्ना प्रयोग नक्षत बात नहीं हो। फिर क्या गति होती है इसके विषय में 2 भेद बताए। एक साधन से साधक है उसे वैराग्य हो गया, साधन लगता है, एक बैरागी तो नहीं बोलना, सत्संग से सुन ली, महिमा सुन ली तो उसमें लग गया, उनकी भोगा शक्ति नाश नहीं हुई तो वो स्वर्ग में जाकर सीमानव गर्भ जन्म लेता है, और स्वतः बैरागी वो योगियों के कुल में जन्म लेता है, ये बड़ा दुर्लभ है। ऐसे योग भ्रष्ट की बात बताकर अपने मन की बात बताई कि तपस्वी भी हो दो योगी, कर्म भी आदि वो योगी, ज्ञानी भी हो, सबसे कर्मी योगी तपस्वी सबसे योगी श्रेष्ठ है। योग बताकर कहेगा योगी नाम अपनी योगियों में भी मदगति अंतरात्मना श्रद्धावान भरते, ये कल बात बताई थी, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका वर्णन करते करते 12 अध्याय हो गया। फिर ज्ञान की 13-14 में ज्ञान की बात बता दी, और 16-15 में भक्ति की बात बताई, 16 में अधिकारी अनधिकारी बात बताई रही, और श्रद्धा पूर्व भजन करते श्रद्धा के 3 विभाग 17 अध्याय में बता दिया। अब संपूर्ण गीता को सामने रखकर अर्जुन पूछते हैं कि मैं संन्यास और योग त्याग से योग त्याग संन्यास और त्याग के विषय में मैं विशेष अलग अलग ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। 3 संबोधन दिए तो दोनों को अलग अलग तत्व समझना चाहता हूँ। तो पहले 2 ही निष्ठा बताई थी, तो 2 निष्ठा के अंतर्गत सब गीता आ जाती है। तो संन्यास का और त्याग का तत्व इच्छा भेज दो, तत्व जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने इस विषय में मुझे मत बताए, फिर अपना निश्चय सुनोगे तत्र त्यागे, त्याग विषय में मेरा निश्चय सुनो। ऐसे कहकर भगवान ने त्याग को बनाया, फिर त्यागी का वर्णन किया, ऐसे ये 12 श्लोक हुए। अब संन्यास का त्याग जानता त्याग से संन्यास से महाबाहो तत्वमिच्छा में भेज तुम, और त्याग से संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने पहले त्याग का तत्व बताया, मतांतर बताए दे, 4 मत बता दिए सांख्य और त्याग में। मत बताकर निश्चय विष्णु तत्व त्यागे, त्याग के विषय निश्चय हूँ। अर्जुन के प्रश्न में पहले संन्यास था फिर त्याग है, भगवान के वर्णन में पहले त्याग का वर्णन करते हैं फिर संन्यास का वर्णन करते हैं। ऐसे क्यों किया? इस वास्ते किया कि त्याग के 3 भेद बताए हैं, संन्यास के 2 भेद बताए हैं, और पृथक पृथक बताने के कारण से त्याग पहले एक कह दिया, फिर सांख्य बता दिया, फिर त्याग बता दिया, फिर सांख्य बता दिया, फिर त्याग बता दिया, फिर गीता की महिमा कह दिया, इस क्रम से बताया। तो त्याग का 3 बार वर्णन करना है, 3 विभाग करना है, इस वास्ते भगवान ने पहले त्याग का वर्णन किया, फिर सांख्य का, फिर त्याग का, फिर सांख्य का, फिर त्याग का, तो अलग अलग हो जाते हैं। सांख्य का वर्णन 2 ही भेद है, त्याग के 3 भेद है, इस वास्ते भगवान इस दोषो किया। इसमें आप लोग विचार करें, मैं कहता हूँ ऐसे केवल मेरा कहना ही नहीं मान ले, आप भी सोचे इसमें कहीं गड़बड़ी हो तो उसका सुधार करना, क्योंकि गीता का मनन करो, गीता में बहुत विलक्षणता भरी हुई है, इसको पूरी कोई कह सके ऐसी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो अपनी सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, प्रिय लगती मेरे गीता अच्छी लगती है, ये बात है, परंतु गीता मैं कहूँ यही अर्थ है ये नहीं, मेरे विचार नहीं है। मैं कहता तो इसको अच्छा कहता हूँ, अच्छा मानता हूँ और ठीक लगता है मेरे को, परंतु आप लोगों को विश्वास तो कह दिया कि मेरा कहना ही है, विश्वास ही नहीं, खूब आप लोग विचार करें तो मेरे को बहुत मदद मिलेगी। मैं नम्रता नहीं करता कि भाई आप अगर नम्रता कर दू, सरलता बता दू, साधुता दिखा दू, विश्वास नहीं कहता हूँ, मेरी भावना यही है। आप लोगों की मदद से मैंने बहुत सीखा है, गीता का अर्थ भी आप सुनने वालों की कृपा से ही सीखा है, स्वयं मैंने इतना मनन नहीं किया है जितना आप लोगों की कृपा से हुआ है। इस वास्ते आप लोगों को मदद फिर भी चाहता हूँ, और मिलती है आप लोगों से मदद। ऐसे त्याग का वर्णन किया, फिर त्यागी का वर्णन किया 3 श्लोकों में, मानो पहला श्लोक और 2 दूसरों के मत है, 3 श्लोक है। फिर निश्चय सुन तुम तीन श्लोक निश्चय त्याग के निश्चय तीन श्लोक है तो तीन तीन छ और तीन नौ त्यागी का तीन श्लोक है ऐसे तीन तीन श्लोक है। संयोग का वर्णन किया वहां भी तीन श्लोक है कर्मों के होने में। फिर सांख्य में कर्मों के होने में तो सांख्य में फिर अकर्तापन के तीन श्लोक है। फिर अकर्तापन सिद्धि के लिए फिर तीन श्लोक है। फिर ज्ञान के तीन श्लोक है। फिर कर्म के तीन श्लोक है। फिर जो सात्विक राज करता होते तीन श्लोक है। इसके बाद भगवान ने प्रतिज्ञा की है बुद्धि और धृति के कहने की। तो बुद्धि और धृति कहने के करी ऐसे ही उन्हें समय में ज्ञान कर्म कर्ता कहने की प्रतिज्ञा करी। आगे 36वां है ना बुद्धि और धृति का भेद करने के लिए सुख ना सुख तीन प्रकार का है। सुखम त्रिदानम ये 36वां है ना तो ये सुख के तीन भेद बताए। ऐसे 40वां श्लोक उपसंहार किया तो तीन तीन तीन तीन श्लोकों का ये प्रकरण है 13 × 39 प्रकरण तीन तीन का। फिर 40 में उसका उपसंहार किया। ये बात मैंने कही थी कि ज्ञान योग में द्वैत का वर्णन है भक्ति में अद्वैत का वर्णन है। ये नई सी लगती है पर द्वैत अद्वैत का मतलब क्या है। ऐसे अद्वैत है सांख्य योग परंतु इसमें प्रकृति पुरुष दो आएगा सत और असत दो आएगा देह और देही दो आएगा क्षेत्र और क्षेत्र की दो आएगा प्रकृति और पुरुष दो आएगा। ऐसे दो दो प्रकरण किया है सांख्य योग में जहां आप देखो वहीं दो दो किया है। और भक्ति योग में सत असत मैं ही हूं वहां सत असत दो नहीं है। वहां प्रकृति से सत्व रजतम गुण पैदा होते हैं या मेरे से पैदा होते हैं ऐसे ही सात्य का बाबा राजता मत है मेरे से होते हैं इसलिए भगवान ने कहा तो इस तरह से मेरे से ही होते हैं सभी। इस वास्ते 40वें में वसंतियों के विषय में कहा तो कोई संसार में ऐसा विषय नहीं जो तीनों गुणों से रही तो। पर 10वें श्लोक में जहाँ भक्ति का वर्णन है 7 से 12 तक उसमें कहा कि कोई ऐसा प्राणी जो मेरे से रहित ना मेरे से रहित है ही नहीं कोई मैं हूँ सभी। वहाँ अद्वैत है कि अद्वैत बताया वहाँ बताया कि प्रकृति के गुणों से कोई रहित नहीं है गुण गुण है उन गुणों का है तो सब गुण त्याग दिया है यार मैं तो ग्राही हूँ इस वजह से मेरे से कुछ है ही नहीं। ऐसी बात दर्शन भगवान ने बताई और बारहवें बताकर ये थे चला। तो सांख्य योग वर्ण कर ये 40 तक सांख्य योग का प्रकरण है। इनमें 5 हेतु है इनका वर्णन हुआ है 18वें तक। फिर आगाड़ी तीन तीन भेद है ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति सुख ये प्रकरण आया है। ये सांख्य विषय भगवान ने वर्ण धर्म बताया। वो क्यों बताया कि पहले त्याग का विषय आया उसमें नियत कर्म आया नियत शब्द आया है तो नियत कर्म है उसका त्याग नहीं कर रहे नियत से तो कर्म न त्याग न विधि नियत कर्म त्याग उचित नहीं है और त्याग करना चाहिए भी नहीं नियत कर्म करना चाहिए। तो किसके लिए कौन नियत कर्म है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रांश परंतप कर्माणी प्रभुता ने स्वभाव प्रभेद गुण वो नियत कर्म है त्याग बताया और नियत कर्मों का वर्णन किया। तो जरूरी कर्म है करना चाहिए ये एक विहित होता है एक नियत होता है। नियत कर्म विहित से विशेष है विहित कर्म तो करना चाहिए वो विहित कर्म है और नहीं करना चाहिए वो निषिद्ध कर्म है। विहित नियत कर्म वो है जिसके लिए जिम्मेवारी कर दी जैसे कह दिया कि हम पहरा लगाओ तो पहरा लगाना कर्म ये नियत कर्म है। ऐसे नियत कर दिया जाए जिसके लिए वो विशेष जिम्मेवारी होती है। नियत से संन्यास कर्म रहती है मुहात से परित्याग तामस और काय क्लेश भय राजस और मोहत से तामस मोह से त्याग करे काया क्लेश भय से त्याग करे तो वो होता है। तो ये सात्विक राजस तामस बताए। तो नियत कर्मों का वर्णन करने के लिए भगवान ने 41 से 48 तक प्रकरण बताया। ब्राह्मण के ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रांश दो विभाग किए ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम और शूद्रों का दो विभाग किया माँ ये तीन द्विजाति है और ये द्विजाति नहीं है, शूद्रों का ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च कर्माणि प्रभुतानि स्वभाव प्रभु गुण, ये स्वभाव गुणों से है। इसका उपक्रम हुआ चातुर्वर्ण्यम में अष्टम चौथे अध्याय में कहा है, मैंने चार वर्ण बताए हैं, गुण कर्म विभाग, गुणों का विभाग है, कर्मों का विभाग है। गुणों का विभाग से उनका स्वभाव होता है, कर्मों का विभाग में विभाग भी है, शास्त्र की विधि भी है, उनके लिए ये कर्म है। तो कर्म में शास्त्र विधि स्वभाविक दोनों है, स्वभावज भी है और शास्त्र का विधान भी है। तो स्वभाविक कर्म है वो खास काम है, उन्हें त्याग नहीं से ज्ञान स्वधर्म विगुण पर धर्मात्मनिष्ठता स्वभाव नियत कर्म को लिखित हो। तो स्वभाव नियत कर्म है उसका त्याग ठीक नहीं है, तो नियत कर्मों के साथ इसका विवेचन है। वर्ण धर्म बताया जिसमें ब्राह्मण के लिए नौ धर्म बताए, क्षत्रिय के लिए सात बताए, वैश्य के लिए तीन बताए, शूद्र के लिए एक बताया। कोई कहे कि ब्राह्मणों पर कृपा करिए नौ बता दिए, तो कृपा नहीं आफत है, ये बड़ा है ना उसके लिए नौ, नौ फल कर्ण का है, जो नौ के पालन से कर्ण काम होगा वो एक के पालन से हो जाएगा। क्षत्रिय वो सात से होगा, वैश्य वो तीन से होगा और शूद्र वो एक से ही हो जाएगा। इसमें विलक्षणता है, बड़ी विचित्रता है। ब्राह्मण के नौ धर्म बताए जिसमें कोड़ी एक पैदा नहीं, समो दमास तप शोचन शांति राज्य ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। क्षत्रिय के साथ बताए जब ईश्वर भाव से शासन करना राजाओं में, तो उसमें पैदा होती है, न्याय करना उसमें पैदा होती है, और वैश्य तीन व्यक्ति में पैदा ही पैदा कर कृषि गोरख वाणिज्य जो पैदा पैदा खेती में पैदा, वाणिज्य में पैदा, गोपालन पशुपालन में गोपालन में पैदा। शूद्र का एक बताया कारण परिचर्या सेवा करना, तो सेवा करना बताया, ये भी एक ही बताया। आजकल कहते हमें जीने लेंगे, हम भी ब्राह्मण का काम करेंगे, राज भी पढ़ेंगे, सफा मूर्खता है, ढा पर मूर्ख तब तो खेल रहे हो मारवाई शब्द में कुछ। क्षत्रियो को अपने कर्मों से सेवा करनी होगी, वैश्य को अपने कर्मों से सेवा करनी होगी, शूद्र को सेवा से सेवा करनी होगी, डबल सेवा है, इनका उद्धार बहुत जल्दी होगा। दूसरों की अपेक्षा इस वास्ते बात बताई ऐसी, ये वर्ण धर्म की बात बताई। अब वर्ण धर्म की बात बता दी, त्याग का विषय आ गया। इस त्याग में विशेषता ये है कि पहले त्याग है वो त्याग है कर्म प्रधान, और ये त्याग है पूजा प्रधान। 48 पूजा करनी है, तो इसमें भगवान का संबंध जुड़ गया है, पहले में भगवान का संबंध नहीं जुड़ा है। ऐसे सांख्य योग भी 13-40 तक है, उसमें ध्यान का और प्रसंग नहीं जुड़ा है, उपासना नहीं है, उसमें केवल विचार विचार की बात है। और अब जो 49-55 तक है ध्यान ही प्रधान है, तो उपासना प्रधान होती कर्मयोग में भी, जो कर्मयोग हम भक्ति योग मानते हैं, पर वो कर्मों का मिश्रण है। भक्ति योग लोग काम तो कर्म तो हो सांसारिक भगवत अर्पण किया वो भी भक्ति है, और कर्म भी भक्ति कार्य अर्पण भगवान के वो भक्ति प्रधान है। ये अपने वर्ण धर्मों का तो भगवान का पूजन करे, अरे वो जब ध्यान पूजन साधन वो भगवान का करे, तो वो 56-66 तक है, लबालब भरती भरती है, मौत किस गहरी भक्ति भरी हुई है। तो दोनों भक्ति होती है, वो अपने धर्म से भक्ति की जाती है, और वो भक्ति कर्म ही भक्ति है ध्यान है उसको। तो बहुत मीठा प्रकरण है वो, 56-66 तक का प्रकरण बड़ा मीठा प्रकरण है। तो ऐसे कर्म योग का सांख्य योग में ध्यान की प्रधानता है, तो अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्त्री है नैसर्मी सिद्धि परमाम संन्यासी नदिगत। इसमें प्रायति के कारणों का एक मत आता है, याद आती बात वे कहते हैं कि कर्मयोग है और भक्ति योग है ये साधन है, इसके बाद में अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्त्री है, ये जो सांख्य योग अधिकारी होता है कर्मयोग करने से ही भक्ति योग करने से होता है, तो स्वकर्मण तो व्यर्थ अधिकारी होता है और सांख योग का अधिकार देगा कि सांख योग का वर्णन है। तो ऐसा कहे तो अपने तो कोई महज नहीं बना, हमारे को ऐसा नहीं दिखता है, हमें तो कर्मयोग भक्ति योग अलग दिखता है, वो अलग है। असत पुरुषार्थ ये अधिकारी है और वहाँ स्वकर्मा तमर्थ सिद्धि विन्दति मानव, तो वो सिद्धि कहते हैं अंतःकरण शुद्धि रूप सिद्धि होती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। प्राय सांख्य योग में टीका कर रहा हूँ, ये मत है ज्यादा सम्मत में याद नहीं करना क्या है, परंतु हमारी यह देवता है कि वो सिद्धि परमात्मा तत्व की है, सर्व सिद्धि परमात्मा था सम सिद्धि का या सिद्धि कहा है, तो सिद्धि प्राप्त हुए था ब्रह्म, उसको कहते हैं ये सिद्धि प्राप्त है, ये वो सिद्धि हुई उसको प्राप्त हुआ, अब सांख्य योग से करे ऐसा हमारा कम जचता है, बैठता नहीं है, ऐसा मानने तो कोई विरोध नहीं हमारा, ठीक बात है, परंतु ये प्रकरण अलग है। तत्व जानना चाहता हूँ तो तत्व सांख्य योग का भी तत्व, कर्मयोग का भी तत्व, फिर भक्ति योग का भी तत्व, तो तत्व जानना चाहता है तो तत्व जानने के लिए वो पहले अधिकारी होता है फिर सांख्य योग होता है, ये बैठती नहीं बात में, तत्व अलग अलग तत्व है, तो इसलिए परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और हम इतिहास में और देखते हैं तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके और बहुत से संत हो गए, बहुत सिद्ध हो गए, ये बात भी ठीक है, तो इस वास्ते ये सिद्धि प्राप्त वो न लेकर के ऐसा लेना है, और कई ऐसा लेंगे सिद्धि होगी, पहले कर्म योग से भक्ति योग से सिद्धि हुई फिर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सांख्य योग हुआ, ऐसा कार्य कारण मानते हैं, कोई ऐसा माने क्या अर्थ है, हम दोनों बात मानते हैं, कर्मयोग अंतःकरण की शुद्धि हो जाए फिर सांख्य योग में जाए, ये भगवान को भी सहमत है, हम मानते हैं ये भगवान से भी हम सहमत होते हैं, इसे भगवान भी कहते हैं, तो भगवान कहाँ कहते हैं, पांचवें अध्याय में कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं सांख्य योग ये दो दो अलग दोनों दोनों परमात्मा के निश्रेष करो, वो दोनों कल्याण करने वाले हैं, दोनों करने वाले होने पर भी भगवान कहते हैं कि बिना कर्म योग ये सांख्य योग प्राप्तना बड़ा कठिन है, वो दोनों कठिन है, संन्यास तुम महाबाहो दुख में आवे तुम अयोग था, योग नहीं करे तो सांख्य योग कठिन है, तो योग करने से सांख्य योग सुगम हो जाता है, तो ये कर्मयोग इसलिए भगवान ने कह दिया ना, सांख्य योग होने से कर्मयोग होने से सांख्य योग सुगम हो जाता है, योग युग तो मुनि नृणादि, परंतु योग युग तो मुनि नृणादि इसमें कह दिया सिद्धि साफ, दोनों बात आ गई, मानो पहले कर्मयोग हो और फिर सांख्य योग हो, और इसमें कह दिया कर्मयोग से सिद्धि हो जाती, कोई सांख्य योग की जरूरत नहीं, तो सांख्य योग को तो कर्मयोग की जरूरत है, कर्मयोग को सांख्य योग की जरूरत नहीं है, ये निर्विवाद सिद्धि होता है, फिर आप खूब विचार करो, इसमें विचार कर लेना फिर बात हो, बातें करेंगे अपने, सोच लो मैंने एक बात कह दी ढंग की, निराल ढंग की बात कही, सांख्य योग वालों को तो कर्मयोग की जरूरत है पर कर्मयोगियों को सांख्य योग की जरूरत नहीं है, तो वो तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्य थे भगवान ने कहा है, तीसरे में भी कहा है, तो वो सिद्ध नहीं होती, तुम्हारा ऐसी जसी हुई है, आप कोई बात बताओ और विचार करेंगे तो हमारे को तो बात मिलेगी, हमारे को लाभ की बात है, तो इस वास्ते सिद्धि को प्राप्त होकर फिर सांख्य योग में जावे तो कोई बात नहीं, भगवान कहते अयोग थे योग के बिना सांख्य योग पढ़ना कठिन है, तो ठीक ही वही मान लेंगे हम, तो हमारा ऐसा दिखता नहीं है प्रकार, फिर विवाद रूप से ये अलग है, अगर सांख्य योग अलग है, क्योंकि पृथक शब्द पहले दे दिया है भगवान ने, यानी अर्जुन ने कि पृथक पृथक बताओ, तो पृथक कर्मयोग के तीन भाग बताएंगे, तो सांख्य योग इसके अधीन हो तो फिर वो तीन भाग पृथक पृथक मिलेंगे नहीं, बढ़िया नहीं बैठेगी बात, इस बात से बढ़िया बैठे जाए तो हम कहते हैं वो ठीक है, निज कविता के लागन नहीं की सरस हो गया, तो फीकी सबको अपनी अपनी बात अच्छी लगती तो हमारे को अच्छी लगे तो दोष क्या है, पाप क्या है, अब अपनी बात हमारे को अच्छी लगे तो कि पाप तो नहीं है ना, और हमारे विवाद नहीं है, कोई ठीक तरह समझा दे तो मैं तो जिज्ञासु भी हूँ, साथ साथ कहने वाला होते हुए भी कोई बात बता दे तो हम वो पकड़ लेंगे, ऐसे कई बातें मिल जाती है आप लोगों से तो हमारी बड़ी मदद मिलती है, पर यहाँ प्रकरण में अलग अलग मानता हूँ, वो सिद्धि के प्राप्त मानता हूँ, शुद्धि रूप सिद्धि हुई और पर से ये सांख्य योग हुआ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, पर माने उसके लिए गीता का प्रमाण भी मैंने दे दिया, गीता भी ऐसा कहती है अयोगता भाव तो विश्वास के पहले कर्म योग हो फिर सांख्य योग हो, ये दुख का हर्ज है, पर यहाँ वो नहीं दिखता है। अब वो ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम संपासना अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम निर्मम, यहाँ निर्मम है, कर्मयोग में निर्मम निरहंकार है, भक्ति योग में निर्मम निरहंकार है, और सांख्य योग में अहंकार पहले है, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम फिर निर्मम है। तो जो अहंकार को पहले जीतना होगा सांख्य योग में, अहंकार चलेगा तो सांख्य योग चलेगा नहीं, क्योंकि भगवान के अर्पण करो भक्ति योग हो जाएगा, और संसार के अर्पण कर दो अहम वो संसार सेवा में तो कर्मयोग हो जाएगा, वो कोई राज्य नहीं। ऐसे बताया। अब ये अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति और समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, फिर मेरी भक्ति प्राप्त होती है, शांत योग को भक्ति प्राप्त होती है और भक्तों को ज्ञान प्राप्त होता है। ये तस्मै कहा भगवान ने, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम तथ्यंत मांग नित्यं तुष्यंति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम। ये बुद्धि योग क्षमता। और फिर तेषां तेषां दोनों आता है, तेषां सतत युक्तानां तेषां तेषां एव अनुकंपार्थम, भगवान अनुकंपा करके अज्ञान दीपेन भाष्वता अज्ञान दीपेन अज्ञान जम तमा हम नाश्यामि, तो ये अज्ञान जम तम मैं नाश करता हूँ। तो भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति मिलती है, यहाँ ज्ञान के द्वारा भक्तिया माम ज्ञान भक्ति से मेरे को जानेगा, वो भक्ति से मेरे को जानेगा। उसमें एक विलक्षण बात आई, यावान यशासन तत्व तो यावान शब्द हमारे खटकता था बहुत वर्षों से, कहता तो था मैं खूब चला भी था पोल चलाता हूँ तो ऐसे अपनी सबके सामने, पर यावान शब्द बैठता नहीं। सांख्य योग में तब तो ब्रह्म जो माना जाए तो यावान तवान है नहीं, जितना उतना क्या होगा उसमें, वो तो एक तत्व है। तो यावान यशी तत्व तो है, इसका अर्थ बैठा जब भक्ति मानते हैं तो भक्ति में है, क्योंकि भक्ति में समग्र ब्रह्म है, तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, तो यावान बार ठीक बैठ जाता है। तो ये भक्ति वाली बात ठीक बैठी है कुछ वर्षों से, अभी ये बात बैठी यावान की खटकती थी बहुत वर्षों से। कई ऐसे ऐसे पद है जो गीता में श्लोक बैठते नहीं ठीक, तो पूछे किसने शेर जी, तो शेर जी से पूछ लेते और किसी से पूछ ले। भक्ति के विषय में कई बात आई, वो भक्ति लोग भक्ति में चलने वाले अच्छे अच्छे सज्जन पुरुषों से पूछा, जो समाधान होता नहीं, वो उसी पक्ष में ही है अपना, मेरी बात कोई फालतू समझेगी समझता नहीं, बेवकूफ समझ लेते हैं, कौन बात ध्यान ही नहीं देते मेरी बात की तरफ, तो मेरे समाधान हुआ नहीं। तो मेरे अब समाधान ही हुआ है कि ये याव थे यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर तथेव तत्व विज्ञान वास्तुते वद अनुग्रह भागवत में मेरे को बहुत साफ मिल गया। ये चतुष्पोक भागवत है, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, यावान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म तथेव तत्व विज्ञान वास्तुते वद मेरे घर ऐसा तत्व ज्ञान तेरे को हो जाए, तो तत्व ज्ञान के बीच में सब आ गए, यावान यद रूप गुण कर्म कर यथा भाव ये सब आ गया। तो अब यवान बैठ गया, भगवान की भक्ति का वर्णन है, भक्तिया माम जानती यावान यशमान तत्व तो हो गया अथवा विषते भगवान प्रवेश हो जाता है। तो भक्ति जैसे भक्त लोग भक्ति मानते वो भक्ति गीता में नहीं है, गीता में बहुत भी है परंतु भक्ति विलक्षण गीत है, गीता में अद्वैत भक्ति है। उसकी एक मार्मिक बात हमें मिली है वर्षों के बाद, वो बताता हूँ आप लगे तो उदाहरण करो, तो छोड़ दो कोई हर्ज नहीं है, दुकानदार माल अपना रखता है तो खरीदे नहीं तो न खरीदे सब, तो आप स्वतंत्र हो मानो न मानो। एक विलक्षण बात है, जो भगवान की तरफ चलता है भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति करते हुए सब में भगवान की बुद्धि रखता है, परंतु एक मार्मिक बात है वो अगर रखे तो बहुत लाभ जल्दी हो जाए। अपना शरीर अपने प्राण अपने सूक्ष्म अपने कारण इंद्रिया अंतःकरण ये भी भगवत रूप ही है, ये मैं तो भगत हूँ भगवान अलग है ये नहीं, स्थूल शरीर भगत रूप है, अधिभूत भगवान हुआ तो अलग शरीर कैसे रहेगा, अधि देव भगवान अधि यज्ञ भगवान समग्र रूप हुआ तो आपका शरीर आपके प्राण आपके इंद्रियां आपके मन बुद्धि अलग कैसे रही तो वासुदेव सर्वम। ये साधक के जल्दी कब्जे में नहीं आती बात क्योंकि उपासक बना हुआ है वो उपास्य है तो एक अभिन्न बात आती नहीं। पर भक्ति में ये बात बताई है भागवत से हमें मिली गीता से मिली बहुत बढ़िया बात मालूम रही मेरे को बहुत सार बात है विशेष बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई ये तो आगे चलूंगा बात कर दू पूरा जल्दी बस देखो समय करेंगे। इस वास्ते ये बात है तो वासुदेव सर्वम मैं तू यह वह नहीं है परमात्मा ही है। सांख्य दृष्टि से ब्रह्म अंत में प्रापणीय ब्रह्म बताया उसमें शेठ जी ने ये बात कही थी कि भाई ब्रह्म केवल मानने से बात बैठती नहीं कोई न कोई शक्ति होनी चाहिए साथ में नहीं तो संसार की दूसरी सब प्रक्रिया बैठेगी नहीं। शेठ जी खुद एकांत में कहा था पर है वो मानते ही है कि ब्रह्म अंत में एक ही तत्व है मानते ऐसे ही थे पर कहा तो अब मेरा समाधान होता है उससे जो परमात्मा तत्व है केवल ब्रह्म नहीं समग्र ब्रह्म है समग्र ब्रह्म सब आ जाता है वासुदेव सरो ये सर्वोपरि सिद्धांत अब समझ में आया मेरे कुछ वर्षों से पहले इधर ध्यान नहीं था इतना मेरे को मैं तो कहता हूँ मैं तो सीखता हूँ गीता अभ्यास करता हूँ सीखता हूँ अरे आप लोग सुनते हैं इससे हमारे बहुत बड़ा लाभ होता है मेरे को मौका मिल जाता है तो ये एक मार्मिक बात है। वासुदेव सर्वम में शरीर इंद्रियाक मानक बुद्धि आमक भमक स्वयं चेतनक जड़क कुछ नहीं रहता सब चिन्हमय हो जाता है। तो परमात्मा तत्व क्या है कि चिन्हमय तत्व है जड़ता है ही नहीं जड़ता अपनी बुद्धि की है वो ही जड़ता है वो बुद्धि की जड़ता मिटने पर चिन्हमयता रह जाएगी केवल तो सब ब्रह्म रह जाए इसमें कोई बाधा नहीं लगती और इस सिद्धांत में बाधा नहीं लगती। परंतु ये सिद्धांत प्यारा बहुत लगता है हमें अच्छा लगता है मीठा लगता है सब भगवान ही है दुख छिपा आप कटे रहे सो बड़े कहाँ रहोगे अब कहाँ किसके पीछे छिपोगे आप जो भगवान छिप सकते नहीं वासुदेव सर्वम। तो ये विलक्षण बात हमें मिली है आप भी काम में ले सकते हो करने तो आप अर्जुन चलाओ सब किसी साधन के साथ हमारा विरोध नहीं मतभेद भी नहीं करते हम कर लेते हैं अपनी बात भी अपन तो रखते हैं भाई हमारे को प्यारी लगती है परंतु विरोध नहीं है हमारे जैसे जिसके समझे किसी तरह से भगवान के सन्मुख हो जाए उसका उद्धार इसमें हमें संदेह नहीं किस तरह से अनुभव हो जाओ केवल राम राम राम राम राम कर दो पूर्ण पूर्ण हो जाएगा। भगवान का एक अंग ले लो एक अंश ले लो एक नाम ले लो इसमें पूर्णता हो जाएगी इसमें संदेह नहीं है। परंतु तत्व से सब समझा जाए तो ये बड़ा अच्छा लगता है समग्र परमात्मा का स्वरूप अच्छा लगता है। अब ये बात आई कि ध्यान ही परो ध्यान योग परो नित्य वैराग्य संपार्षद बताया और फिर ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न श्रोति न श्रुति समस्त सर्वेशु भूतेशु मद भक्ति लभते पराम। तो परार अपरा दो भक्ति है भागवत माया है भक्तिया भक्तिया संजात या भक्तिया भक्ति से पैदा होती है भक्ति तो अपरा भक्ति है प्रेम लक्षण भक्ति है। तो ये जो नौदा भक्ति है अपरा भक्ति है नौदा भक्ति से प्रेम लक्षण भक्ति जागृत होगी तो वह भाग भक्ति है भक्तिया में वह उस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती। तो साधन भक्ति और साध्य भक्ति दो भेद है ऐसे साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान दो है साधन कर्म योग साधन में दो दो चीज है एक साधन है एक साध्य है। तो साध्य का पहले ख्याल होता है उद्देश्य बनता है फिर साधन करता है फिर साध्य योग मिल जाएगा समता हो जाएगी और साध्य भक्ति मिल जाएगी तो भगवान प्रेम लक्षण हो जाएगी और साध्य ज्ञान है तो एक चिन्ह में तत्व रह जाएगा वो साध्य मिल जाएगा। तो साध्य साधन दो तरह भेद है इस तरह का संत महात्मा कहते हैं अपने भी ठीक लगता है। अब यहाँ पर ब्रह्म भूत तो मान तो ज्ञातवा विषते तो ये बात आई तो इसमें काफी मतलब है ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य संपाश्रित तो भगवान अर्जुन के प्रति कृपा कर बात बता रहे हैं कृपा कर लो तो इतनी कृपा नहीं विवेक प्रति कृपा नहीं है पर कृपा से तो अर्जुन ने पूछा सांख्य योग और कर्म योग वो बताई अब कृपा कर बताते हैं कि मेरी भक्ति और विलक्षण है। अर्जुन थोड़ा पूछा, अर्जुन सांख्य त्याग और सांख्य पूछा, संन्यास और त्याग, अर्जुन ने पूछा तो नहीं भक्ति, तो ये अपनी तरफ से कहते हैं। ऐसे पांच अध्याय भक्ति रहते हैं, ज्ञान योग कर्म योग, ज्ञान योग कर्म योग, अंत भक्तान में एक तरफ अपनी भक्ति बताई, जगह जगह भगवान ने अपनी भक्ति पर बताते, तो वो भक्ति बताते हैं यहाँ। तो क्या बताया, तो ऐसी विलक्षण बात बताई, सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाण, कर्म तो सब लेना और करता सा हर समय, कितनी विलक्षण बात है, सब कर्म जो अपने वर्ण धर्म आश्रम के जो कर्म है सब कर्म करो और सदा करो, नहीं तो मेरे अंदर मशीन की तरह। क्यों बताया कि यहाँ ध्यान योग करो नित्यम, वैराग्य उपासित तो न सोचती न कम सती समझ सर्व, ऐसा एकांत की बात बताई। इनसे जो तत्व होता है वो सर्व कर्मानी सदा कुर्वान हो, मध्य पास रहा मेरा आश्रय ले ले तो वही पद उसको प्राप्त हो जाता है, जो इतनी मेहनत से शांति योग से प्राप्त होता है वो मेरे को। इस बात से भगवान ने ये विशेष कृपा कर प्रण कहा, मानो यहाँ बताया कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण और मद विपास है, तीन पद है, सर्व कर्माणि और सदा कुर्वाण पर मद विपास है, भगवान का आश्रय ले ले, बस भगवान का आश्रय लेना है, यही सातवें बताया, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, यतन करे पर मेरा आश्रय लगे, नहीं तो अभिमान पिंड छोड़ेगा नहीं, अपना साधन करेगा तो मैं साधक हूँ, विरक्त हूँ, त्यागी हूँ, ये आपत छूटेगी नहीं जल्दी, मध्य पास है भगवान का आश्रय है, अहंकार रहेगा नहीं, ये तो भगवान की कृपा से होता है भाई। इस बात है सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो पर मध्य पास उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहते कैसे होती, अहंकारम बलम दरु कृपा वैराग्यम ध्यान करो नित्यम उसको प्राप्ति होती है, इसको कैसे हो जाएगी, सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो कैसे हो जाएगी, भगवत मत प्रसाद बोल कौन तू करने वाला, मेरी कृपा से होगा, बोलो कोई करो विरोध, पद विपास गया इस बद प्रसाद शाश्वत पद में इसमें मेरी कृपा से होगा, उसका उद्योग नहीं करेगा काम, तो वो उद्योग करके ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, क्या उद्योग से मेरी कृपा कमजोर है, जब मत प्रसाद जोर से दिया, कोई शंका कर ले कि रात दिन सदा सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो कैसे प्राप्त हो जाएगा, एकांत करके तब होगा कि मत प्रसाद, तो मत प्रसाद क्या होगा, दो बात होती है, एक तो विघ्न बाधाएं होती है, एक तत्व की प्राप्ति, तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीके से मत प्रसाद बनी शासन तो बद हम दोनों जगह मत प्रसाद का, इस प्रकार में विघ्न बाधाओं को भी मेरी कृपा से तर जाएगा और तत्व की प्राप्ति मेरी कृपा से हो जाएगा, वो तो सदा करता रहेगा सब काम मशीन की तरह, मन मध्य पास से आश्रय भगवान रखे, आश्रय पदार्थों का क्रियाओं का न ले, व्यक्तियों का वस्तुओं का परिस्थितियों का आश्रय नहीं ले, अपने आश्रय नहीं सदा करता हुआ मेरी कृपा से हो जाएगा सब, तो मेरी कृपा से होगा वो विलक्षण होगा, अपने उद्योग से होने की अपेक्षा कृपा से विलक्षण होगा। इस बात ये प्रकरण बड़ा शांतिदायक लबालब प्रकट बड़ा प्रेम से मत प्रसाद शाश्वत मत सर दुर्गाणी मत प्रसाद ऐसा कह दिया, और कह दिया मत चित्त सत्यम भव, मत चित्त सर्व दुर्गाणी, मत चित्त मेरे मैया मन वाला, मत चित्त सत्यम भव, सब कुछ कह दिया। अर्जुन बोला नहीं कुछ भी, अर्जुन स्वीकार नहीं किया कुछ भी, भगवान ने कह दी सब बात, तब कहा तू अहंकार का मेरी नहीं सुनेगा ना, पतन हो जाएगा, और तू कहता है मैं करूंगा नहीं तो तेरे को करना पड़ेगा, कर तू जैसे मोहात कर से अवसर भी तक करना पड़ेगा यार, फिर पतन होगा यार, मेरे कहने से उद्धार हो जाएगा युद्ध वही, तो मेरी आज्ञा करने से मेरी कृपा से काम हो जाएगा, और तू युद्ध करेगा न सोशी बिलिंग से धमकाया हूं, तू भी अर्जुन बोला नहीं, तो कहते अच्छा ठीक है, ये प्रकरण बताया 58 का, और कहा देख अहंकार का आश्रय लेकर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरी चलेगी नहीं, समझे, तेरे को लगा दे, कौन लगा दी, प्रकृति लगा दी, प्रकृति स्थानीय औषधि, प्रकृति क्या है, छात्र प्रकृति है, तो शौर्यम तेजो धृतिम युद्धे पलायनम दान भी स्वभाव से छात्र स्वभावजम, तो प्रकृति तेज छात्र प्रकृति को लगा दी युद्ध में, अरे प्रकृति करने लगे पतन होगा, मेरे कहने से उद्धार हो जाएगा, प्रकृति स्वांग नहीं हो सकती, स्वभाव जन कौन थे निबद स्वयं कर्मणा स्वभाव जन एक सातन कर्म स्वभाव जो स्वभाव जन और स्वयं कर्मणा निबद अवसर कैसे सी और क्या है अहंकार अहंकार मे नहीं मिथ्य शुभ स्वभाव जन कौन थे निबद्ध स्वयं कर तुमने कैसे सोचते थे अब अरे बात भगवान कहते अब कहते हैं देख अब ऐसा कर कि मत चित्ता मत प्रातर जैसे तो मेरे को तो मानता नहीं अब ईश्वर सर्वभूत अब देख सब जगह ईश्वर है सब में परिपूर्ण ईश्वर है उसमें शरण जा तो ने शंका करी कि भगवान ईश्वर तो दूसरा बताते हैं अपने को दूसरा बताते हैं तो ईश्वर नहीं है भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं है ईश्वर सर्वभूतान ईश्वर से ईश्वर सर्वभूतान देश ग्राम यंत्रिया में ग्रामीण सर्वभूतान यंत्रानी माया तमेव शरण सर्वभाव भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थान विश्वास बताओ पराम शांति वो प्राप्ति वो मत्स्य से बोलता है ना वहाँ तो मत्स्य स्वीकार नहीं किया तो मेरे को तुम ईश्वर स्वीकार नहीं करता तो व्यापक ईश्वर सब में परिपूर्ण है उसकी शरण चला जा उसकी कृपा से शाश्वत पद मिल जाएगा सब बच जाएगा सब ठीक हो जाएगा इतना कह कर इतने ज्ञान माख्यातम भैया मैंने ज्ञान कह इतने ज्ञान माख्यातम गुहयात गुह्य तरम मया गुह्य कर्म योग है रहस्य भेद उत्तम और गुह्य तर मेरी भक्ति है तो बात ही कह दी और ईश्वर की शरण चल जाए गुहयात गुह्य तरम मया अब ईश्वर विचार करके यथेष्टता तेरी धैर्य भर दिया कर ईश्वर अर्जुन घबरा गए कि मैं तो आपसे वो श्रेष्ठ आत्मभूतन मैं को पूछता हूँ क्या तेरी मर्जी हो जैसे कर तो मैं आपसे क्यों पूछता हूँ अर्जुन घबरा गया तो भगवान त्याग कर रहे मेरा क्या तेरी मर्जी हो जैसे कर यथेष्टता को घबरा गया तब स्वरूप गुहे तुम गुहे शुरु में परमा मचा इष्टोष में ये प्यार करते तू मेरा इष्ट है मेरा प्यारा है तेरी हित की फेर करता हूँ सुन ये तो गुहया गुह तर कहा अब सर्व गुह तमम भूय शुरू में परम मचा अब गुह तम कहता हूँ अत्यंत गो बने तम इष्टन तम आखिरी पड़ते है व्याकरण के सर्व गुह तमम भूय शुरु में बने यते है प्रिय प्रणाम है यते है प्रिय बक्षा में काम है वही बात है जो वहां कही भूय कहता हूँ भूय कहने का मतलब बस यहाँ कह दिया नव दसवें अध्याय में कह दिया ये कह तो दिया पहला फिर कहता हूँ सर्व गुह तम भूया तो गुह तुम पहले कहा है भूय भूया जिस बात सर्व गुहतम गुह्यतम नहीं सर्व गुह्यतम बस सर्व गुह्यतम एक ही आता है सर्व गुह्यतम पता है गुह्या गुह्यतम माया राज विद्या राज गुह्य माया इति गुह्यतम शास्त्र गुह्यतम आया पर सर्व गुह्यतम एक बार है सबसे अत्यंत गोपनीय बात अब कहता हूँ शुरू में परम वचन मेरे परम परम वचन तो अंदर समय कहा था भूय माओ शुरू में परम वचन यहाँ पर कहते हैं शुरू में परम वचन इष्ट हो सी मेरा इष्ट है दृढ़ में थी दृष्टि में स्टर थी मेरे अत्यंत प्यारा है अब सफाई दे भगवान शाश्वत कर फिर करे प्रसाऊ नाथ बडन प्रभु न करे स्वभाव पर शासन करे फिर प्यार करते हैं तो ये खांसे भगवान का स्वभाव है इस बार सर्वबुद्धि के मन मना भव मत भक्त हो मत जी माम नमस्कार ये खास बात है भूय क्यों ये मन मना भव मत नो मन का है भूय से है भूय का यही पहले कहा था मन मना भव मत भक्त हो मत जी माम नमस्कार माम ऐसे युगते हुए हैं या मैं सत्यन थे प्रति जाने प्रियो से मैं तू मेरा प्यारा है अब दृढ़ में इष्ट कह दिया फिर क्यारा कहते हो घबराया इस बार बार बार कहते तो सुन ले मैं तेरे तू मेरा प्यारा है इस बार से सब बहुत बात कहता हूँ हाँ हाँ मन मना सर्वधर्मान पैसा मन मना बहुत बताया अब कहते हैं तू जो कहता है पाप लगेगा और धर्म समूढ़ चेता ये खास शंका है अर्जुन की कहते सर्वधर्मान परिचर्य माम एकम शरणम व्रजा सर्व धर्मों को छोड़कर मेरी शरण जा छोड़ना क्या धर्मों का आश्रय छोड़ना है क्यों आश्रय एवं त्रयी धर्म मनोपरपन्ना गतागतन काम काम आलम धर्म का आश्रय धर्म जाते हैं जिसका आश्रय नहीं आश्रय तो मेरा रख अनुष्ठान धर्म का कर तो धर्म का आश्रय त्याग नहीं कहते, धर्म त्यागने नहीं कहते। अगर धर्म की त्याग नहीं कहते तो अर्जुन युद्ध छोड़ देते। जब साक्षात सुनने वाले ने भी धर्म नहीं छोड़ा तो तू कैसे छोड़ेगा? तो धर्म स्वरूप से छोड़ने का नहीं है, धर्म का आश्रय नहीं। आश्रय केवल मेरा मध्य का आश्रय, साक्षात मेरी बात मेरा आश्रय। माम एकम शरणम व्रज, अब धर्म वर्म कोई विचार मत, केवल मेरी एक शरण आ जा। अंत सर्वपापे भी मोक्षयामी। माँ सुन, तू चिंता क्यों करता? योक मुझ शोषण इंद्रिया नाम, जो शोक कहा के मेरा मिटता नहीं। देव आधिपत्य सुनाना भी आधिपत्य शब्द को शोक मिटता नहीं, तू शोक क्यों करता? नहीं मैं कहूँ जैसे कर धर्म की विचार मत करता हूँ। तो कर्ण ने धर्म बताया, भगवान के मारो बाण, मारा बाण जीते। शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या का जानने वाला तू, धर्म तेरा नहीं है। भगवान के आत्ताई को मार नहीं, धर्म है मारो मारने छो। अर्जुन देवता धर्म का आश्रय तो मुश्किल हो जाती। सर्वस्व मोक्ष कर गीता पूरी करती। अशोच्या अशोच्या से शुरू हुई और शोच में अवतार दिया, अथ व्यवस्था से शुरू हुई, इति ज्ञान मा क्या था समाप्त हुई, इति अथ रही हुआ अशोक से अशोच्या से मा सोचा शोक मतलब पूरी। अब ऐसी कहता है कि दंते नास्तभकाया ना भक्ता होती, मेरे गुणों में दोष दृष्टि उसको मत कहना। यह एकदम परम भक्तों में कहेगा तो परम भक्ति करके केवल भक्ति के लिए कहेगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी सुगुणता से। ऐसा कह करके हुए कहने की बात बताई, फिर अध्ययन से अध्ययन की बात बताई। उससे मैं ज्ञान योग से पूजित होता हूँ, सुनिए आप ही सो भी होते सुन ले तो भी। तो कहना बताया, अध्ययन करना बताया, फिर सुन भी है तो सुन लेने से भी पति प्राप्ति हो जाए। सुनिया भी हूँ सो भी मुक्त सुमान भगवान प्राप्ति पुण्य कर्मणा पुण्य कार्य लोगों को भोग सुन लेंगे प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा कहकर क्या कर कच्चे देते स्वतम पार्थ, यही है ना कच्चे देते स्वतम पार्थ। अरे सुना एतत सब नमीच बात का, एकदम शब्द आता है थोड़ी दूरी में, एकदम और एतत एक ही है, पर एकदम आता है ये और एतत नाम ये अभी नहीं गया। एतत गुजरम एतत एतत ने कहा, अब ये दूसरों को मत कहना और अध्यक्ष भी बता दिया। अब तेने सुना कि नहीं कसी देत स्वतम पार्थ कसी एतत ये मन मना भव और सावधान ये नदी की बात बता दे। कसी देत स्वतम पार्थ एकाग्र तीर्थ सा और संपूर्ण गिरा के गीता के लिए सब बातें सुना नहीं। और कहते ज्ञान अज्ञान से मोह नष्ट हुआ कि नहीं, सुमूड चेता तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? दो प्रश्न पूछे भगवान ने अर्जुन, एक ही उत्तर मस्त नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुना कि नहीं? खा गया तो यार ये आया कि गीता सुनने से मोह नष्ट होता है तो मोह नष्ट हो गया, मैंने गीता सुन ली अर्थ नहीं आ गया तो सुन ली क्या पता। तो भगवान ने कहा तो मोह नष्ट हुआ तो मोह का वर्ण कहाँ आया है? जातियों के साथ संघ से सब संघास में जाए थे क्या संघास चले जाए काम कामात क्रोध क्रोधा भाई समूह समूह स्मृति ब्रह्म स्मृति ब्रह्म साथ बुद्धि नाश हो बुद्धि नाश साथ प्रणश थी तो अब शीतोष में गत संदेह है नष्ट हो वो है स्मृति लग रहा है स्मृति क्यों गई भगवान ने पूछी नहीं तो मेरे को गीता याद है आपने समूह से स्मृति नष्ट होती है तो स्मृति आने समूह नष्ट हो गया है नष्ट हो स्मृति नहीं लगता तत्प्रसाद तो गीता श्रवणा तो नहीं आपकी कृपा कृपा दृष्टि देती इस कृपा से जो काम होता है वो साधन से नहीं होता। अब बुद्धि नाशात प्रणशति है वहाँ स्मृति वश बुद्धि समूह समूह स्मृति में स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशात कहते स्थितोष में गत संदेह है अब बुद्धिनाश नहीं है संदेह नहीं है। अब क्या करीशे वचनम तब मैं योग से को पैसा उठाया हूँ युद्ध नहीं करूंगा। अब कहते युद्ध करूंगा तो वो ही दोष न करें मैं वही करूंगा मैं क्यों करूंगा आपको जैसे करूंगा तब चुप हो गए भगवान। अब जरूर बाकी नहीं है कोशिश करीशे वचनम तब तो संजय कहते हैं तुम वासनी वसे पार्थ सिद्ध महात्मा संवाद श्रोषम मधुतम रो मर्षम व्यास प्रसाद श्रुतवान व्यास कहता है क्योंकि व्यास दिव्य ऋषि अर्जुन को दी भगवान ने वो कहता है मैं भगवान क्या धरा हूँ मेरे तो व्यास प्रसाद ये गीता कैसा प्रशंसा कृष्ण साक्षात कहते सुना है, परंपरा की बात नहीं है, क्यों दिव्य दृष्टि दिव्य कर्म सब व्यस्त दिए था। अब कहता है राजन, अब संजय कहता है अपने धृतराष्ट्र को, राजन संस्मृति संस्मृति संवाद मेदवाद हो तुम, ये संवाद भगवान कृष्ण का बड़ा अद्भुत संवाद है, विलक्षण संवाद अत्रोषम मैंने सुना ये विष्णु यो विवे महान विष्णु में राष्ट्र होता है, एक तो संवाद और तत्व रूपम वो विराट रूप तत्व संस्मृति संस्मृति अत्यद्भुत रूप हमारे वो अद्भुत रही अत्यद्भुत ऐसा रूप देगा ऋषिया में पुनः। अब निर्णय ये हुआ संजय का कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति भी समिति यही है, वहां सब कुछ होगा पूरा। ये बात गई है, समझ ज्यादा हो गया कि विचार में पीछे प्रश्नोत्तर करेंगे आज तो नहीं रहा, फ्रेंड धोखा लग जाए तो करो, कोई आपके मन वाली तो शंका कह दो, नहीं अब समय हो चुका है। माम एकम शरणम ब्रज, अपना धर्म अपना खात्र धर्म परित्यज्य, खात्र धर्म और क्या, धर्म और कर्म एक है तो ये फिर करो ये बताएंगे को, माम एकम शरणम ब्रज बताया धर्म का त्याग बताया तो ये प्रश्न आप रखो अथाति रूप से फिर बताना, अब समय थोड़ा है, खूब अच्छी तरह से बताओ रसीला, खूब मीठा मीठा बोल रहे हैं।